सजने लगी बारात, शिव की सजने लगी बारात, देव सारे मगन शिव के साथ, देव सारे मगन शिव के साथ। शक्ति का मिला शिव को साथ, शक्ति का मिला शिव को साथ, भाग्य वर्षा हुई सारी रात, भाग्य वर्षा हुई सारी रात। नाचे चलो सारी रात, घूमे नाचे चलो सारी रात। शिव रात्रि सदा शुभ के साथ, शिव रात्रि सदा शुभ के साथ, धन्य जीवन हुआ शिव के साथ, धन्य जीवन हुआ शिव के साथ। वर पाने की आ गई रात, वर पाने की आ गई रात, होगी पूरी सभी की मुराद, सभी की मुराद। घूमे नाचे चलो सारी रात, घूमे नाचे चलो सारी रात। शिव के साथ हुई पावन निराली रात, हुई पावन निराली रात। झोली खाली भरेगी आज, झोली खाली भरेगी आज, सबको सुंदर मिली सौगात,